as a ceiling away. When we call out for another dream, the way to broad a trade, and so it was later, as the miller told his tale. Faces first, just go sleep. Turn the wider shade off. Een stuk muziek waar iedereen heel blij van werd in de jaren 60 en 70, want het is twee keer een hit geweest. Muziek van Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Zowel de langhaarige hippies als de moeders van die hippies waren helemaal weg van dit stuk muziek. Daarom hoorde je aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent en mijn gezelschap houdt, hoop ik althans hoor. Tot middernacht. Wat hebben we zoal in de show vanavond? Nou, we gaan heerlijke muziek voor je draaien. Lekker veel afwisseling zie ik. Dus dat komt helemaal goed. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de Business Club. En wat doet die club? Ja, die wil jongeren een gelijke kans geven. Hoe het zit, dat hoor je straks. Han van der Horst is ook van de partij vanavond. En hij heeft een column over, jawel, Feyenoord. Nou, dat belooft wat. En we gaan praten over IVN. En IVN, dat is een natuurclub, zou je kunnen zeggen. Heel oneerbiedig. Eerlijk, hoor ik zo niet te zeggen natuurlijk. Maar ze geven een cursus, natuurgids. Misschien iets voor jou, als jij van de natuur houdt. En het leuk vindt om mensen daarover te vertellen. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Allemaal in jouw late avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. No compromise, no expectations, no disguise, no complications. Everything is easy now. Zo heet het nummer. Jawel, van Betty Severt. En Professor Nomad and Co. Inderdaad, Say You Will. Haar nieuwe single. Hier in De Late Avond, uiteraard. Tijd voor ons eerste onderwerp van deze avond. Deze woensdagavond. De Business Club. Ja, de Business Club gelooft in gelijke kansen voor alle jongeren in Nederland. In 3 steden kunnen jongeren momenteel lid worden van de Business Club. Met de ambitie om landelijk de strijd aan te gaan met jeugdwerkloosheid. De Business Club gelooft in deze jongeren en het succes van haar aanpak. En biedt deze aanpak 100% pay for succes aan. Pas als de gemeenten daadwerkelijk bespaard hebben op hun uitkeringskosten, betalen ze een deel van de besparing uit. Hoe zit dat met die Business Club? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan in de studio praten over de Business Club. Nou, niet business op zijn Engels geschreven, maar met de 3 zetten in het programma. Waarom dat is en wat die Business Club precies is, ga ik vragen aan Marieke Schouten. Ze is in de studio. Dankjewel. Welkom. Het gaat over jongeren. Die Klopt. Willen jullie ondersteunen om het, het bedrijfsleven in te gaan. In ieder geval een baan te vinden. Ja, om uit de uitkering te komen en een baan te vinden of een opleiding te starten of inderdaad een eigen business Op te starten. Of een combinatie van, van die. Want het zijn jongeren die niet op de reguliere, na de school, je gaat wat studeren en daarna rol je in een baan. Zo makkelijk gaat het dus niet. Nee, het zijn voornamelijk jongeren die dus niet veel kansen hebben gekregen in het leven, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En die inderdaad in de uitkering terecht zijn gekomen. Ja. En dat zijn de jongeren die je dus zoekt eigenlijk, maar die vind je dan makkelijk, want in een uitkering ben je bekend. Ja, die komen, die worden aangemeld via de gemeente. Ja. Ja. En gaat iedereen daar naartoe? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, die uitkering zit lekker op de bank. Ik kan gamen of ik kan van alles doen wat ik leuk vind. En voor de rest geloof ik het wel. Ja, volgens mij word je vanuit de gemeente wel verplicht om, dat wel. Om deel te nemen aan een van de trajecten. Ja. Ja. En wat doen jullie dan precies? Ga je die, ze komen naar jullie toe, de leerlingen. Hoe werkt het precies? Ja, er is eerst een intake. En ze krijgen gedurende een half jaar is het een programma vol met trainingen, workshops. En waarbij we eerst gaan kijken naar wat is jouw intrinsieke motivatie. Dus wat is jouw talent en waar wil je iets mee? Mm-hmm. En dat nemen we heel serieus en dan maken we concrete plannen van. Dus ze maken ook echt een levensplan. En ze gaan kijken inderdaad van hoe maak ik nou een goed cv? Hoe werkt marketing en communicatie? Hoe zet ik mezelf neer? Ja. Dus ook een pitchmoment waarbij de jury aanwezig is. Dat is een heel spannend moment in week 9. Mm-hmm. Ja, dan gaan ze pitchen voor de juryleden. En die bieden ze nog wel eens kansen in het bedrijfsleven. Oh, dat zijn ook mensen uit het bedrijfsleven die zeggen, hey, daar zit potentie in. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En uiteindelijk bieden we 3 jaar begeleiding. Ja. Daar is dan een heel groot gedeelte is uiteindelijk uit de uitkering. Hoe zit het met de begeleiders? Want die jongeren moeten wel gesteund worden, begeleid worden. Jullie hebben vrijwillige coaches, begreep ik? Ja, klopt. We hebben vaste trainers op het kantoor zitten en we hebben vrijwillige coaches. Ja. En dat zijn mensen uit het bedrijfsleven. En die kunnen 1-op-1 begeleiding geven of een workshop of iets anders. Dus dat is echt op maat. Mm-hmm. En dat is om de jongeren gewoon net even dat stapje verder te helpen. Ja, ja, die houden ze ook in de gaten wat er gebeurt en volgen dat ook helemaal. Gaan met ze mee eigenlijk. Ja, het is net even die succesvolle oom of tante die dat die steuntje in de rug geeft. Ja. Vrijwillig zeg je, dus daar heb je mensen genoeg voor of kunnen er altijd mensen bij? Er kunnen altijd mensen bij, absoluut. Wat moet je kunnen en kennen om dat te doen? Je moet succesvol zijn in het bedrijfsleven of hoeft dat niet per se? In zekere zin wel. Ja. Het is niet de bedoeling dat je stevig in het leven staan. Ja, precies. En wat je allemaal kunt doen is inderdaad een workshop geven of een training. Dus in het kader van eenmalig. Maar het kan ook 1-op-1 coaching. Dus dat je echt 1 member gewoon gedurende het programma blijft volgen. En dat hij bij jou aan kan kloppen als hij tips nodig heeft. Precies, of even wil sparren. Ja. Dus je laat mensen zelf eigenlijk kiezen wat ze dan willen. Als ze bij jullie komen om vrijwillige coach te worden. Absoluut. Dat is ook nog wisselend hoe dat dan zit. Ja. Een mooie gelegenheid om jongeren te leren hoe ze moeten werken en wat ze kunnen doen en welke mogelijkheden ze allemaal hebben. Want ze hebben veel meer mogelijkheden, denk ik, dan ze van tevoren bedenken. Ja, maar dat is soms ook natuurlijk een beetje het lastige aan deze tijd, is dat je juist te veel keuzes soms ook krijgt. Dat is ook waar, maar je geeft ze wel een duwtje in de richting. Ja. Ja, en die keuzestress hebben we allemaal, denk ik, een beetje. Zeker jongeren, want er is zoveel te doen. Maar ze moeten het wel gaan doen. En daar zorgen jullie voor. Als mensen zeggen, ik wil toch eens wat meer weten over die Business Club. Die kennen het eigenlijk helemaal niet. Hebben jullie een website waar dingen op staan? Ja, dat is www.businessclub.nl. Dus met een Z. Business, met dubbel Z, hè? Ja, business. Ja. Maar als je even googelt, dan kom je er wel, denk ik. Juist, zeker. Daar staat het allemaal op. Nou, en dan maar aan de slag. Dan wens ik je daar heel veel geluk mee en sterkte mee. Zeker voor die jongeren die allemaal uitzicht hebben op een goede baan. Marieke Schouten, PR en online communicatie van de Business Club. Ik zeg het nog maar een keer. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het werk.

Thoughts of leaving disappear each time I see your eyes. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in a masquerade. Ze zeggen wel eens, de Carpenters, dat is liftmuziek. Nou, ben ik niet met ze eens hoor. Lekker jazzy, deze This Masquerade. Georges Moustaki ervoor met Jozef, hier in de late avond. Over enkele minuten, de wekelijkse column van Han van der Horst. Deze keer gaat het over, jawel, Feyenoord. Wat is daar nu weer mee? Je hoort het over enkele minuten, zoals ik al zei. Na een prachtige van Nova Storm. Zij wachten veel te lang. Waiting so long. Somebody turn the key. Who's locked inside of me? So I've been waiting so long. Some crying golden tears I've been crying ever since I've been waiting so long. Who can I try to live without? Silence in my too loud. Silence in my head's too loud. Maybe I could be just fine if only you could free your mind. If the sun is out at night, fell down like rain. We've been waiting so long. It's the killing of the sound. No, no, no. Makes us spin it up and round. No, no, we've been nooit kwaad, hè? Zo op de late avond. Een stukje soft rock. Lekker. Speciaal voor je. Luisteraar van jouw lokale omroep. Je hoorde Nova Star en Waiting So Long. Tijd voor de column van Han van der Horst. Net als heel veel mensen heeft Han van der Horst zich erg kwaad gemaakt over de foto van die twee Joodse Holocaust-slachtoffertjes die door Feyenoorders zou zijn gebruikt om Ajax te treffen. Maar er zat veel meer achter dan hij dacht. En Feyenoord, jawel, treft geen blaam. Je hoort hem in zijn column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De kans is groot, lieve luisteraar en gewaardeerde luisteraarster, dat u, net als ik, heel wat voetstappen heeft staan aan de Costa Brava en in die prachtige stad Barcelona. U heeft de cava geproefd en u hoeft nu geen champagne meer, laat staan dat Italiaanse nepspul met de naam Prosecco. U waagde uw tanden aan Turon, de keiharde Spaanse noga. U hebt misschien wel eens de feestdagen doorgebracht aan de Middellandse Zee en daar gemerkt dat die doorgaan tot aan Drie Koningen, 6 januari, als de wijzen uit het oosten de kinderen cadeautjes komen brengen. U at gepofte kastanjes die overal op de gigantische kerstmarkten verkocht werden vanuit karretjes in de vorm van een ouderwetse stoomlocomotief. Een heerlijk land, net als vroeger Joegoslavië. Het is dan ook geen wonder dat u en ik met schrik kijken naar wat zich daar rond die onafhankelijkheidsstrijd aan het ontwikkelen is. Dit gaat niet de goede kant op. Dat is een ding wat zeker is. Tegenwoordig zap ik vaak langs de websites van een paar Spaanse kranten. Die gaan natuurlijk voor een belangrijk deel over de Catalaanse kwestie. Ook afgelopen zaterdag was dat het geval. Maar op de site van El País, de grootste krant van het land, was ook ruimte voor een ander nieuwsbericht dat men daar kennelijk heel belangrijk vond. Over Feyenoord. Daar stond de foto uit 1944 van die twee Joodse jongetjes met een ster en dat smalende opschrift. We weten dat die kindertjes een paar weken na de opname door de nazi's zijn vermoord. Het was groot nieuws. In een Spaanse krant waar ze waarachtig hun eigen grote nieuws wel hadden. Over heel de wereld gaat die verschrikkelijke foto met de afkomst erbij. Van Feyenoord, uit Rotterdam, uit Nederland, waar ze vroeger zo vrij en zo tolerant en zo vrolijk waren. We staan wereldwijd voor schandaal. Als dit soort incidenten zich voordoen en ze maken een onlosmakelijk deel uit van het voetbal in ons land, komen de bestuurders van de club en vaak ook van de supportersvereniging met een afwijzende en vergoeilijkende verklaring. Ze distancieren zich volledig van dit racisme. Ze hebben het over een walgelijke mentaliteit en ze kondigen aan de daders te zullen opsporen. Die krijgen een stadionverbod voor lange jaren, misschien wel voor hun leven. En de daders wordt er dan vaak nog bijgezet. Die hebben niets met het echte Feyenoord en de ware fans te maken. Ook noemen de Ajaciden zichzelf Joden, dus ze roepen het wel een beetje over zichzelf af. Daarna gaat men over tot de orde van de dag en is het wachten op het volgende incident. Het spijt mij erg, maar ik geloof dat niet. Ik accepteer dat niet. Ik neem er geen genoegen mee. Die gasten van die foto, dat zijn geen buitenstaanders. Die zitten ingebed in de Feyenoord-netwerken. Wie niet springt, die is een Jood. Het is inderdaad waar dat de harde kern van Ajax met de Israëlische vlag naar de wedstrijden gaat, maar dat komt omdat sommige hooligans van andere clubs er een paar decennia terug al achterkwamen dat Ajax voor de oorlog en de Holocaust als Amsterdamse club nogal wat Joodse leden kende. Daarom begon men de Ajaciden uit te schelden voor Joden. Zij, van hun kant, namen dat vervolgens aan als geuzennaam. Het wil er bij mij niet in dat iemand die Hamas alle Joden aan het gas verzint, dat alleen maar doet om die brutale Ajaciden op hun plaats te zetten. Daar zit een kern in van loepzuivere Jodenhaat en voor de rest niks. Er heerst in en rond Feyenoord en ook bij andere clubs zoals Utrecht, maar we zitten hier en niet in het midden des lands. Er heerst in en rond Feyenoord een sfeertje waarin blijkbaar ideeën kunnen ontstaan, zoals dat het wel een leuk idee zou zijn om een foto te verspreiden van twee jodensterdragende kleuters die in 1944 zijn vergast, met een lullige opmerking erbij over Ajax. Zo, zullen ze gedacht hebben, die zit. Dat is fijn politiek incorrect. Dat zal ze leren. Lekker de grens opzoeken. Ha. Minachting als levensmotto. Ervan genieten als je andere mensen op het hart kunt trappen. Gevoelloosheid. Grenzeloze brutaliteit. Een stijve krijgen van intimidatie. Slopen, haten en haatzaaien. Er zitten genen van destructie in het DNA van Feyenoord. Ik weet niet wat je daaraan moet doen, maar mensen, dat is zorgelijk. Dat is niet goed voor Rotterdam. Dat is niet goed voor deze streek. Daar hebben we helemaal niets aan. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Wil terug naar de kust, heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. Bijna niet bewust van de dreiging, dat daar mijn jeugd voorbij. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen.

since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take. Cindy O'Connor, Fragiele Vrouw. Wel een prachtige song. Nothing compares to you, hier in de late avond. We gaan het hebben over natuur en natuureducatie. Heel belangrijk. Heeft natuur en landschap uw interesse? Zou u er graag meer van willen weten en er zelf actief in of voor de natuur op Voorne Putten of Goeree Overvlakke willen zijn? Dan is de natuurgidscursus van IVN Voorne Putten en Rozenburg en IVN Goeree Overvlakke echt iets voor u. Binnenkort start de nieuwe natuurgidsenopleiding en Martin Vermeulen sprak hierover met Anne-Marie Ellema en vroeg haar wat je minimaal nodig moet hebben om aan deze cursus deel te nemen. Het is een bijdrage van RTV Slogo. Nou, in ieder geval een stuk enthousiasme en ja, natuurlijk interesse en belangstelling voor de natuur. Dat is toch wel heel belangrijk. Dat is eigenlijk de basis. En ook nou ja, dat je het leuk vindt om daar ja, voor anderen, jong en oud, om daarover te vertellen. En ja, die mee te nemen in hoe bijzonder de natuur eigenlijk is. Hè? Moet je nou echt parate kennis hebben over elk plantje, elk bijtje, elk vogeltje? Nou ja, goed, je moet wel een basiskennis hebben. Maar daar wordt tijdens de opleiding wordt daar ook natuurlijk ruim aandacht aan gegeven. Ja, en meestal als je natuurlijk in de natuur geïnteresseerd bent, dan weet je vaak al heel wat. Nou ja, het is ook, ja, hoe breng je het over? Hè? Dat, ja, gewoon het enthousiasme, mensen meenemen, pad. Ja, ja. Dat is ook best wel een kunst om dan de mensen met wie jij dan op pad bent, om die ook wat extra te interesseren voor de natuur. Ik heb het een paar keer mogen meemaken met een van de gidsen van het IVN en ik vond het heel erg leuk, want ik moet je zeggen, na die keren ga je toch wat anders kijken naar de natuur. Ja, dat is ook dat is eigenlijk de bedoeling. Kijk, je hoeft niet ieder plantje of grassprietje te weten van hoe het heet. Dat is natuurlijk heel fijn, maar het gaat er met name ook om dat mensen, en dan jong of oud, of het nou kinderen zijn of de wat oudere mensen, dat ze toch met andere ogen naar de omgeving kijken en zeggen van goh, wat is het toch eigenlijk mooi en bijzonder. Dat proberen we mee te geven. Dus met name de beleving. En natuurlijk is het leuk dat je weet van hoe heet zo'n plant en dat je daar wat over kan vertellen. Nou ja, en naarmate je met zo'n ermee bezig bent, leer je zelf ook weer een heleboel. Natuurgids bij IVN. Jullie gaan mensen daarvoor opleiden. Hoe zou je eventjes, is het voor een paar dagen is een cursus of is het voor een langere tijd? Hoe werkt dat bij jullie? Nou, het is best een intensieve cursus. Je bent er toch wel anderhalf jaar ben je er wel mee zoet. Dus het vraagt ook wel een investering qua tijd. Maar het is ook een erkend diploma, landelijk erkend diploma. Dus het is ook niet zomaar, het is niet niks. Het vraagt gewoon wel een investering qua tijd. Ja, om zoveel mogelijk bij zowel de binnen- als de buitenlessen aanwezig te zijn. En ook naast de lesmomenten, zou ik maar zeggen, om daar ook zelf nog wat tijd in te investeren. Het zij alleen of voor een groepsopdracht. Dus je bent wel even onder de pannen. Er is sprake van, er zijn binnenlessen en er zijn buitenlessen. Ja. Ik had begrepen dat er binnenlessen worden gegeven bij het gebouw van natuurmonumenten aan de Tenera Plas in de Rok. Ja, dus van het Zuid-Hollands landschap. Daar zijn de binnenlessen en de buitenlessen. Ja. Die zijn natuurlijk buiten in de natuur. Het zal per keer natuurlijk gaan verschillen. Ja, dat is een beetje afhankelijk van heb je het over planten of heb je het over het strand of de vogels of insecten. Mm. Nou ja, daar zoekt dan de desbetreffende docent een passend gebied bij. Er zit ook een aantal excursies als je het hebt over duurzaamheid, milieu, dat we een keer een bedrijf gaan bezoeken van hoe gaan die daar nou mee om. Stel je voor dat iemand nou denkt van, daar wil ik eens wat meer over weten. Hoe kan hij of zij met jullie in contact treden? Ze kunnen altijd bellen of mailen met ons. En daarnaast, als ze zeggen van, ik weet het nog niet helemaal zeker. In december dan vindt er ook een soort kennismakingsgesprek. Ja, heel chic hebben we dat, een intakegesprek, maar noem het maar even een soort kennismaking. Dus dat de deelnemer ook weet van, wat staat me allemaal te wachten, wat houdt het allemaal in. En dan kan iemand zeggen van, ik ga ervoor of, ik zie er toch even vanaf. Of dat kan, met een drukke baan of gezin. Ja, je moet er maar net even tijd voor weten te maken. En met deze bijdrage van RTV Slogo komt er een eind aan. Ja. De late avond. Overigens, meer informatie over deze activiteit, de cursus Natuurgids, kun je terecht op de website van IVN in Nederland. IVN.nl. Goed, we gaan ondertussen. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit, een hele mooie. Eentje die je heel weinig hoort op de radio. Night people. And again, fijne nacht. Hi, baby. Hello. Hi. Just great. Me too. Can you imagine? Here we are. Just you and I. I tell you what. What? Why don't you come over here? I have something I want to say to you. Here I am. Again. This couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is a thrill divine. What's more, this never happened before. Though I have prayed for a lifetime, as such as you would suddenly be mine. So good. Just being together one more time.